أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. مخکې ذکر شو چې آدم علیه السلام ته الله وی ته جنت کې اوسه او ستا بیبي پریوانه خوراک کوئ خو دې خاص ونې ته مه نږدې کېږئ. شیطان وسوسه واچوله او سورې عراف کې به تفصیل راشي. قسم یې ورته وخوړه چې دا خو د دې ونې خوراک ډېر ښه دی او دې خوا د آدم علیه السلام نه دا یرشی او د الله حکم قصد نه و ناغا داونی نا خوراکو کو او جسم خوراکو شو ناغا دا جنت ناراویستی شو راغ ازمکی دا فازلهم الشیطانو نو خویول دیدوارو لا شیطان عنها دا جنت نا عنها که ها زمیر جنت تراجی دی مانا اذهبهما و ابعدهما عن الجنه دی بوت للو دی لریکلل د جنت نا. او د حمزه قرات کې راغلی وو چې فازالهما ازالهما لریکلو نحاهما او چاوی ها زمیر طاعت تراجی دی د طاعت نا او مرجع دلالتن مخکشتا چاوی لذاتو تراجی دی شیطان دا غین لرته د لذتونو د راحتونو د جنت نا او چاوی عنها که عن اجلی دی او ها زمیر ونی تراجی دی نو مانا او خویول دیل شیطان دا وجی دا دغا ونی نا مانا دا دغا ونی نا خوراکو کو لی اجلی اکل شجره علماء ټول نقل کئی ظاهر مانا دغا چرا دغا جنت نی راح کتکلو نو فا آخر جهو ما راوی باسل دادوارا مما کانا فی داغ زینا چو دادوارا پاگے کی یا دا هغه نعمتونو نا چې ودي پاږې کی چاې مراد ته نعمتونو دي د جنت داغه نه روبا سل من الطاعه الى العصيان من نعم الجنه الى تکلیف الدنيا من الرفعه الى الخفض تطاعت نه عصيان ته د نعمتونو د جنت نه تکلیف د دنیا ته یا د اوچت مرتبه نه کټوالی ته د اوچت مکان او اوچت ځای نه کټه او قلنا من وتول اهبطوا بعضكم لبعض عدو کوس شه بعض استاسو با د بعض دشمنانی ور د احباط نه دا پته لګی چې دا د بری نه کته ای کنه دا دلیل له چې دا غ جنت دا او ثواب د چې دا غین الله آدم علی السلام قطر علی غل له اهبطوا کوس شه او بعضكم لبعض عدو بعض استاسو بر د بعض دشمنانی یا ستا بعض اولاد بس نه د بعض اولاد دشمنی ولې بعض به کافری بعض به مسلمانی کنه دا کافر به د مسلمان څخه دشمنی کوي یا بعضی به د بعضی دشمنی نو ټولو ته خطابو مانا شیطانان دي چې د انسانانو دشمنان دي او نیکان خلق د شیطان دشمنان دي کنه او لکم فی الارض مستقر تاسو د بارا پزمک کی زید قراری دے زید استوګن دے او متاع او فیدی دی الہین تر سو وختا تر سو وخت الى انقضاء اجالكم مظهري تر سو چې تاسو نیټه نه پوره شوه مان دنیا کې ژوندې بس یو مظهري ذکر کړو د دې نه دا پته لګی دا چې دا خو الله اسباب پیدا کوي مینس کې حکم هغه ته شی او د دینه خوراک مکو او دا ځکه کړ دی ونه د خوراکو کو بیا دلته نشي پاتې کیدی او هغه چلو شنو چې په یره ته هغه خوراکو کو نو بیا دلته پاتې نشي راخته شو اګوره مخکې تاسو ته پیر شي دي چې الله فرشتو ته خبر ورکوه آدم علی السلام لا پیدا نو نو سی ودا انی جاعل فی الارض خلیفہ زه په زمګه کې یو خلیفہ پیدا کوم کې نو اسمانونو خدا غزه نو کړ جنت دا غزه نو زمګه او غزه کې ته الله داسې او ترتیب جوړ کړ چې دیو تر اوره ځه ګورې صرف کې براشی کنه چې یوسف علی السلام د سور مراحل نو وته او چې لاړ نو په اخر کې الله بادشاہ کو هغه ان ربی لطیف لما یشاء زما رب ډیر مزیدار تدبیر جوړی کله چې وغواړي نو خبره دې زه تر اوره سیدا چې زمکه ته بزی او زمکه کې ستاسو زیاده مقراری دی ګوره خره دینه دا پته لګی دا چې انسان کار دې ته لاړ شي کنه او راضی به بیا زمکه لبره د زمکه نه خلاصې دی نشي الله د دې ګذران چې کوم اسباب پیدا کړی دی هغه په دې زمکه کې دی ښا دی وې مونږه برکه زاکی ګرځو سیارې جوړې کړې دي ګرځي یا کومه تو خطو پلانې سیارې ته لاړو ډینګې زو کار دې ته لاړ شي او خوراک بزان سره د دې زمکه نه وړي اغه د وټامینو کپسول ځان سره د دې نه وړي ښا ایندن ځان سره د دې نه وړي خشاک د دې نه وړي ځکه تاسو ټوب نه څومره چې دا کنه دا پزمکه کړه د دینه بغیر بهشتنه کې ولکم فی الارض مستقر تاسو د پارا پزمکه کې زیاده قراری دي او متاعن الہین او فدیدی تر سو وخت او ګوره د آیات کې سلور جملې دي پړم به جمله کې بیان دي د سبب د عقل د شجرې چېونه داغه د خوراک د پارا سبب څه شو د شیطان وسوسه ازل لهم الشیطان وانها نو دیمه جمله کې دا بیانو چې دا غيونی د خوراک اثر دارو وته چې وقل له بیت فاخرجهما مما كان فيه ریو باسل دا غي نه کړ او درېمه کې حکم په احباط چې کوز شي او حال د عداوت د دې کورنۍ کې ذکر کو او ولکم فی الارض سلورما جمله کې هغه طریقه د استقرار او د سکون سکونت او د اوسېدو په ځمکه کې غي ذکر کړ سلور جمله یې هر یو جمله کې ځان لمانا پرتو او زمکه کې د انسان لپاره متاع فدیدی متاع ور غاټه کې قران کریم کې بډېر راشي متاع وی منفعت او فدیتا او حين وی زمانی ته د زمانونو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقلو زاد المسیر کې ابن جوزی دا قول لاوړ لفظ ذحین قران کریم کې سلور دې زل راغله ده او معنا سو یو وخت یو زمانہ او متاع قرطبی وی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل له هر هغه سیس چې پاغه سره په جون کې څه فایده حاصلېږي ته متاع وي او ابو حیان اندلسی البحر المحیط کې وي به منافع توخه عمر آبادی دې ته متاع وي لیکي او به قائم نظم الدرر کې وي متاع هغه مردار ته وي چې مستر سره هغه ته محتاجي چې بل څه وته نه ملایږي او خوراک د درندگانو د سپوي یا قران کریم کې لفظ د متاع هم سلور دي زل راغله دي او مصداقات یو ګوره نو کله دنیا او پرې دنیا کې چې سدي دي ټول ته متاع ویل دي لکه سورې رات کې براش ایش پکې شهادت کې ومل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع نه دی دا ژوند د دنیا په بدله مقابله د اخرت کې مگر متاع دی متاع دی نو دنیا کې چې سدي کنه دي ټول ته متاع وي هم د شانتي په سورې قصص کې راش ایش پیتا یاد دویم د دنیا دی ژوند ته متاع ویل دي لکه سورې مؤمن کې وراشي او کم سلوي کې انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخره هي دار القرار دا ژوند د دنیا متاع دي دا متاع دي دریم اوس یې زونه ذکر کړی دي اوغه ته متاع ویل دي لکه سورې ال عمران سوار له آیات کې بیا وګورئ زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا دولي شوي دي خلقو تا مراد بره مسلمان ندي الترابش ان شاء الله تفسير كي بيا كافر يا دي من دا شهوتونو دا دنیا اغسري غزي دي زامن دي قزاني دي جمع شوي دسرو دسپينو اسون دي نشاندار ساروي دي دا دنیا دنگر فسلون دي ذالک متاع الحیات الدنیا دا وړ سيزونه دا سامان فانی د ژوند دنیا دی ور دی و سيزونه ده سوې متاع مثالورم د دنیا دی ورته متاع ویلی دي ول انسان ته څه فایده حاصلې کنه لکه رابشی سوره واقعه کې افرایتم النار التي تورون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون آیا تاسو اغور بارکه سوچ کړل دي تاسو بلوي داونه چې په کوم دی بلیږي تاسو پیدا کړی دی الله وي کومګه پیدا کوم کی نو رست سوی نحنو جعلناها تذکرۃ من غرزول دی دا اور یاداش د اور د اخرت و متاعا متاع دی الہین تر څو وخت یا متاع للمقوین د غریب خلقو د پاره فیدی دی پکې کړه نو پینځم کله او بو ورشو او غرونا دته ویل دی ما مرعا جبال لکه سوره زاریات دې درش کې براشي اخرج منها ماها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانامكم وګور الله د زمکه نوبر او باطلې ورشوګانې پکې پیدا کړې غرونه پکې مضبوط پیدا کړل دا متاع دې تاسو ته پاره کړل نو کله یاته سيزونه ذکر کړی دی هغه ته متاع ویل دي لکه سوره عباس کې براشي د 2 شهادت نه اخوا فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانامكم تغاصوا في زنو دسوي متاع نوم د مسافر سامان نه متاع ویلره اسباب د مسافر لکه سوره یوسف کې وراشي 15 شپه ده کې ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم هغه خپل سامانونه د سفر اوس پردل کنا ناتم د وړې جامې ملبوسات قران کریم کې هغه ته متاع ویلره لکه سوره نحل کې وراشي اتی آیات کې ومن سوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الهين متاع دې کنا ولهم د دریاب میان د انسان د پاره متاع دی کنه سوره مائده کې براشي شپږ نوي کې اوحل لکم صید البحر وطعامه متاع لکم ولهم کوټي دروازي کټونا سره اوسپین دي دی ویل دي لکه سوره زخرف کې براشي 15 کې ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه او چې کله ورځې کړو په دا غې نو رسو ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا نیولسم د مجاهد سامان دی ویل دي د مجاهد سوره نساء کې وراشي اوسل دوکه ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحده امتع ادم متاع جمع ده ناخری دولسم سامان د کور لکه د لباس شو د زنانا او کالی شو فقرات وسو یو سلویخ کی وللمطلقات متاع بالمعروف طلاق شو زنانا ولا متاع دی کنا دارنگی رات کی ولس کی براشی ومما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو اگه تے متاع ویلے قرآن کریم کی تقریبا دا دولس مصداقات دا متاع خا اب یا بس هغه سیس ته ویو تمتع به قليلا ثم يفنى لګه زمانہ په فائدہ والی جو بس بیا ختم شری دنیا او سامان داسې دی نوی جوړه لګ وخت پس ګوره بیا ډیران کې شریړې پتی نوی مشینری نوی سامان لګ وخت په تیر شنه کبال کې خرڅی کی بیاغه او بیا زه په دې په فرزي داګه پرتی ښه خلک راټولې داسې والا ریو شه دته متاع ویل دي اباذ وی دی معمولی کن تا پیدا چی پی حاضلی دینا عرب و تا مطاع اوی زکا دا مطاع شکی دا سری چی ردی لوی اگیڑا دا تاوست ماوی ردی قرآن کریم کی دول اسم اصداقات رالا او یو تنوی ما قرآن کریم کی دیر را دی چی دا مطاع دی مطاع دی یو زلز پلار را روانو ما ایو کور نا آواز را گئی نا آغا عربی خزوا دا عرب ندی چی باندو کی کمو سیدل داغی جو بڑی را صفاوا دغو جو چی مکی خار نوا ما شومان غی باندو ته لګل او غی له مین دی الته کته غی له پیسې ور کولې چې دغلت اصل عربی زده کی دغه اصل عربی الته او قران کریم هم اصل عربی کې نازل نه یزر روانم پدې کې او کور کې زنانه چغه کا چې زال قلب او زحب الم دل متاع یا واخذ المتاع پیر راغه او متاع وړه پیر راغه او متاع وړه چې ګړي امام ورغر وال چې وړه دا متاع ګورم چې دا ست وایي او خلکو راغر والی دا کور نه سوکره وتل په دې کې سپیچ وو بیا هغه متا کته وګرځو غری وال دې زلاله ما کته چې دا متا څه شه دي په خوا به دې کورونو کې میچه نه وي خلکو په ځان له وړو مړو وړول ګران دې من دې دا چې زونه خنوري رستو را لوي او اوس خو بیا دې بجلې دا ور دي نه هغه میچن دې چې وړو اوس مشته کورونو کې ضرورت راځي وتا ډېر ضروری شي دې چې سبا په وړو نه په اخر کې پای کې به یو کپلا پرته او ټوټه غوندا نا هغه سیس به پیدا سره جارو کو نه مې چنه خو به پیدا جارو کول او له مړه اخري به پیدا جارو کول ته به سپونه وي هغه باندې سوله مړه ختی کنه سپیچ راغله نه هغه شی وچت دی هغه چې پیراغه متاع وړي خما وي چې اوس متاع او پیږي دا متاع څه ته وي دا متاع دې مانه سره لګ وخت دی تا تلګه غونډه پیدره او به سه حیثیت نشته ګوره ختم دی او متاون الہی ادم علیه الصلاه والسلام پوښو ورسته براش ان شاء الله تفصیل نو فتلقا ادم من ربه کلمات ذکری ادم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو سو کلمه فتاب علیه نو مهربانی وکړه پاغه باندې الله توبه ولا قبول کړه آدم علیہ السلام در رب نس کلمې ذکر او غ کلمې یو وی اچ ویو الله مې ربانی وکړه دا لغزش او تماس کو ځکه د نبی مقام دی اگر چې دا ګنا نو مخې مې ردویلې دي لغزش دی ولی په یره چې کوم کارو شي غ ګنا نه ای او دا خو مشهور مقوله ده اول الناس اول ناس د ټول خلقنا اول لوم به چې و آدم علیہ السلام د ټول نیکو پلا رغړم به يرون کېو معنی ير د انسان ناراضی کنا انسان وی د انسان نه جاوي ير د نه ډیری ادا حقیقت ته او بیا نن نن سبانی دور غورزان ته غور نه پته برتهولې چې سوره سوره خبرې چې موږ یې یری ادم علی السلام نه کوي خبره یې رښو نه دا خو ناغت نه یرو او بیا چونکه نیک انسان دی نبی دی ابو ټول انسانانو مشر نیکو ناغا الله تخفل زاریه چې کی الله غلطی را نه وشو په یې رمه دا کار کړی دی خو په کار نه و چې کړی نه دی نه په دغه وخت کې ذکر آدم علیہ السلام من ربه دخل ربنا کلمات یو سو کلمی ذکر تا کمی کلمی ویچی اغز ذکر نو خلقو لگی دو حدیثی پکر رو چی آدم علیہ السلام دیر پریشان گرزی دو اچھوی قتل نو فارشوان دا کلمه لیکو چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بی اغوی چی دا محمد رسول چی دی خودی را بزرگ حسیر زکر چی اللہ بخفل عرش دی نم لیکل دی نوی اللہ ته داغه پنوم باندې وسیله پیش کړی یا الله د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله ستانه سوال کوم غالي عمل کیشته غره ها ودا موضوع روایت انتهایی کمزور دي هر چا چې راول دي خمس العمال جلدو صفتین 59 کې شته اصل روایت د دې په سند کې حماد دی حماد ابن عمر النسیبی او هغه چې کوم استاد دی نا خالد دی ادوار واحدی کمزوری دي سیانت الانسان کې صفحه 124 اور اس کو صفحه 129 کی خطب ذیلی بات کر دے بده کہ پدی کہ بل راوی اند عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم او ضعیف تھے دارنگ یو راوی دی رافیزی دی کله کہ مستدرک کے حاکم را نقل کڑے اصل روایت مستدرک کشتا جلد 1 صفحه 115 کی اگر روایت را نقل کڑے دے ناغوی صحیح دین دا پاس فی ذهبی لگے دلے تعلیق علماء لکلی مستدرک اسی مگورے تر سوچ راگے دا پاس تاسو تعلیق نہیں کدلے مذهبی په د پاسه لیکلي موضوع دا خو په پیغمبر دروغ جوړ شوی دی میزان ول اعتدال کې علامه زهبي جلد 3246 کې وی هاذا الخبر باطل دا روایت بالکل باطل دی حافظ ابن کثیر مل بدای جلد 175 کې روایت ضعیف دی ابن حجر لسان المیزان کې د زهبي موافقت کړوغه علامه ابن حجر دا بلوغ المرام کتاب چې موږ وایو دا حافظ ابن حجر دی هغه می ضعیف دی کمزور دی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله توسل الوسیلہ کې صفونت تر کې حکم باس وکړل دي چې انتهایی کمزور روایت په خپل فتاوا کې پم کړل دي لومبی جل کې مشتا دین کې مشتا لومبی جل کې صفه 254 دین کې صفه 151 حدیث انتهایی کمزور باطل او د افسوس مقام دا دی چې دغه روایت دغه تر نقل کړل دي کتاب کې نقطه لیکل دي او رده ابن الجوزی په موضوعات دا روایت چې ابن جوزی موضوعات او نقل کړی دي موضوعات معنی څه هغه خبرې چې په پیغمبر دروغ جو پکار دي چې اردو کې تر ترجمه وشي کنه چې خلکو د پته ولګي کنه نا په یو خلک دی ترجمه سره پکار وا دې لپاره چې څوک پاغه دوه کنه شي چې ګډر کسان بیا داغې نه دلیل لیدي چې دا وګوره دل تر هغه دی و انسان دی هغه بیا خپل ذمہواریت لا تکړه کتاب باندې حواله ورکړه ذمہواریت لا تشوا علما چې کله په کتاب حواله ورکړي بیا غي ته ګناه وکوا بس هغه ورکړه خو دې غړ ته عوام خلک دی هغه پوېږي نه هغه پوېل پکار دي کنه علماء ولا پکار دي چې پوهه کې چې روایت غره موضوعي دي دروغ دي په پیغمبر دروغ جوړ شوی دي دا علماء دي موارده کله کله بل حدیث پیش کی چې آدم علی السلام د شیګانو بیا جوړ کوه وسیله ونی ولا په پنج تن پاک باندې محمد رسول الله فاطمه علی حسن او حسین باندې چالي کړی دي سیوتی لیکلی دي در المنصور کې روایت راوړل د خپل تفسیر کې ها د شیګانو د پاره لوي دلیل شي ها چې وګوره پنج تن پاک باندې وسیلنی ولدا سیمون واو چلی 5 بها حر الوباء الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه موسره وي پیند کتان شتا کنا چې د پنځتن پاک ویږي وای د دې سنت شتا مونږ ته هي علامه سیوتی کوم سند راولې دي مونږ حدیث دې سند منو لولا الاسناد لقال من قال ما قال تب سند نه پیش کړي دا خو شیګانو د ځانه جوړ کړل بالکل باطل روایت دي هر صورت دا روایت خو باطل دروغ د ځانار چا شي او خنه وجه د عوام مخکې دارا وسته بلکې په کارو پاغه باندې رد ټیک د ذکر کرته وکا نو کوم کلمات مراد دي ویداغه کلمات دي چې الله ذکر کړی دي سوره اعراف کې تفسیر شته کنه القران يفسر بعضه بعضا قران کریم بعضی د بعضی تفسیر کې مونږ بل چا تفسیر ده نه محتاج نو سوره اعراف ډیر شایعات کې ذکرو چې قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمات مراد دي خو بیا شته څه کسان هغه بوې سره ځانه تفسیر کوي یو ګور حدیث کې او اخو دروغ دي امون د ځانه تفسیر نه کوو زمون سلف شته کنه دا سعید ابن جبیر امام مجاهد امام ابو العالیا امام حسن بصری امام قتاده امام ربیع ابن انس امام محمد ابن کعب امام خالد ابن معدان امام عطاء خراسانی امام عبدالرحمن ابن زید دا ټول امامان دي ګره مجتهدین دي خلولوي دا ټول نه دا خبره نقل ده چې دا کلمات مراد دي چې کوم په سوره اعراف کې راغلي دي چې قال ربنا ظلمنا انفسنا دا کلمات مراد دي بیا وګوره ابن کثیر راولی فتو العزیز کې شاذ العزیز ذکر کړی دي کبیر کې امام رازی راولی دي روح المانی ذکر کړو الله مالوسی دارنګ زاد المسیر کې ابن جوزی بلکې امام بخاری بلکې جلالین والوم ذکر کړو غنو کتابونو کې شته نو چې شته هغه ولې مراله چې دوی باپ کې د دینه بس چې آدم علی السلام جو وسیله نیولې دا اول نه رسول الله صلی الله علیه و سلم لاونه نو او رسول راغې دا په اولاد کې دي دا را توه چې د پلار درجه په دې لحاظ اوچت ده کنه چې پلار دی ټیک ده چې محمد رسول الله شان په انبیاو کې اوچت دی او په وصف د نبوت کنه او هغه شتم نه او دې بیا مخکې فرض کوه چې هغه وو او به دې بارکه احادیث نورم جوړې دي ظالمانو چې لولاک لولاک لما خلقت الافلاک الله ویلی دی نبی له سلام ته چې کته نه وینم ما به د اسمان عظمت هم نو پیدا کړی و الله خو چې ما اسمان عظمت د بل څه لپاره پیدا کړی او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دې د لپاره پیدا کړی چې د خلق زما توحید ومني او زما بندگان شي او ته نه دې له پیدا کړی دي چې نبی له سلام نو دا بنو وای دا شیګانو د ځانه جوړ کړی دی موضوعي روایت کې ټول کتابونه لیکل دي الموضوعات الكبير د مولا علي قاری رحم الله پېګشتا دارنګه داغین علاوه تذکرہ کې تذکرۃ الموضوعات علامہ محمد طاهر فتلی دواړه حنفیان دي ګره دواړو لیکلي دي حدیث موضوعی دي دروغ جوړ شوی دي په پیغمبر باندې دا چې دروغ ډیر جوړ کړی دي خلکو قران کریم داغه تفصیل تکلی ده دي کلمات او دلته څه ویل دي تلقا ادم من ربی ذکری ادم علی السلام در ربنا دین دی ویل چې دا عرش در ربنا ذکری الله وتعالی کلمات یوسو کلمې فتاب علی مرجود رحمت او کله پاغه توبه قبول کړه داغه ما در توبه قران کریم کې واتی ازل راضی ان شاء الله تفسیر ویرا شي رستو نو توبه قبول کړه سوال دار چې کله توبه ولا قبول کنه بیا ولې کته راکوځو چې توبه قبول شو خو بیا به جنت کې پاتې شي او کنه داغه جواب وکاسل کړه دی ونی نه چې دې بنشو نو داغه ونی اثر داو چې کلم دا ونه خوړې شي یا دې میو خوړې شي کنه قرات کیو شي هغه بیا پر نه شپاتې کیږي راته بزم کې تا او توبه خو الله قبول کړه دا غوډي مثال داسې لکه سړی چې زهر وخوري دا زهر اثر خداره چې سړی د حرکت د زړه بندې وجنی یې کنه تیز زهر خو دغه وخت کې د تپاتو لګري چې زهر می واچول خدا پته ماته نه و چې خودکشي حرام را توبه او باطل شي الله زماره توبه ماته هوړو پته نه و چې دا حرام دي نه روا دي دا مې څه کوبر وکړو ماته پته نه و نو کې دي چې الله دا غلط توبه قبول کړي لیکن د زهر غا اثر په خپل کار کې نه مخاره کیږي دغه شان مثال دا غوونه اثر او خپل خاره شه داونه اثر داو چې دی بیا ورنه شوډینګي دی ښا مګه د برات نو دا غا اثر دا شو چې غیر لازم کې انه هو التواب الرحیم یقینا هغه خاص هغه توبه قبل اون کې مهربان دی الله حکم بیا دی تو کو چې زه کوزي کې ردی نه قل نحبتو من ها جميعا ویل مونږ دی تا کوسي د دې زنه ټول سوال دا دی کداوت وی چې اهبتو نو مخکې خو مو یو ځل اهبتو کنه دا اصول کې خبره کیږي چې دا اعاده د بعد عهد وی او دا زموږ د مشایخ الحسین علی رحمه الله دا غی استلاده معنی تکرار دي نشته خو کله یو لفظ مخکې ذکر کینو دا غی سره متعلقات ذکر کینو خبره وګدشي چې خبر وګدل شو نو به هغه معاد په کیسه نه ذهن کې دا خبره راشي چې کله توبه دا هغه قبول شو نو بیا دا حکم نه کړی چې زکات کوشا نو نه نه خبره خو مغه وا وګوره مخ کې ذکر کړو ناغه سره احکام تکوینی ذکر شو حیات په طریقې د عداوت او اخذ د منافع او د فیدو د اشیاء او د زمکنه دا څنګه ذکر کړی دوباره او ذکر کړی نو دینی حکم ذکر کړی احوال د متبعین او د مخالفین ذکر کړی دي تم سره یاداتی وایا چې اول غلې وته وې اه بیتو مانه د جنت نه اسمان ته او دوباره چې وته وې اه بیتو د اسمان نه زمکه ته خدا قول ضعیف دی ما نشاپوري لیکلی تفسیر کې ضعیف دی زم دا چې نه دا یو وهم د فطر او وهم دغه پیدا شو مخکې ما تاسو ته وې چې توبه خو به دې قبول شي کی دي چې حکم د احباط منسوخ شي نو جواب یو کچنا منسوخ شوی نه دی هغه شته په خپل ځای قائم دی او دا یو وجه ما ذکر کړه چې قل نهبطوا منها جميعا من وتوي کوسي د دین ټول فایما یاتینکم منی هدا نو کراشی تاسو ته زما د طرف نه هدایت هدایت څه دی دا الله رسول دا الله کتاب مظهری ویخه نو فمن تبع هدایا او مخکې مې د تفسیر کول د هدایت فمن تبع هدایا نو څوک چې تابعداري وکړه د هدایت زما فلا خوف علیهم نبی سیر پدی ولا هم یحزنون نبشی دی غمجن او تفسیر به انشاءاللہ سوره اعراف کی راشی بینزه دیرش کے چه فمن تبعو دایا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی او بنی آدمو کراشی تاسو تا رسولان ستاسو تا جنس نا چه بیانی پتاسو آیاتو نظما فمن اتقا و اصلحا فلا خوفون علی ملا چاچی خبر اومنه لکنه او عمل برابر کو نو پیری نه بغم جنش نو ګره دوسی دې ذکر کړه رسولان او غیو بیان د کتاب کوي کنه زکه ماوی هدایت نه مراد سره مظهری وي دا الله پیغمبر او کتاب مراد دی په هر دور کې نو فلا خوفون علیهم نو بیره پدی باندې پروستو زمانہ کې ولا هم یحزنون نو بدی خفشی په تیر زمانہ زکه خوف دې ته وي چې روستو یو خبر را روانه ده کنه نو سره غم جنش رک داسې و نشي شته الله وی دا خوف بنی دا یره دا دنیا کی کنه چر دا پلانې کارونه شي پلانې ونه شي پلانې ونه شي دا چلونه شي نوکری می ختم نه شي دا پلانې چې کم دینو پیسې ضایع نه شي دا ونه شي دا یره ای کنه دا یره پای بنی نه او خوزن دې ته وی چې تیر زمانه کې کال ور وځي سن ور وځي شل کال مخ کې او خبره شي د خوچو سړی تر آیا دي شي نو خپه شي یره دا څه نه وشي دا خوزن ګم نه ښه نو ګویا کې خوف په ما آته باندې او خوزن په ما فاته باندې یا خوف په مستقبل کې او حزن په ماضی کې ولا خوف علیهم په مستقبل ولا هم يحزنون في حق ما مضى مفسرین ویخه او دویم لا خوف علیهم بفقد المطلوب ولا يحزنون بفوت المحبوب نه به دې باندې یری چې د دې مطلوب د دین وکشه او نه به دې غمجن شي چې د دې محبوب د دین فوت شه یا لا خوف علیهم نبی عذاب په دې لایقاب علیهم ولا هم يحزنون نبدي غمجن شي دي وجنه چې ثواب ولا ورنکي قدري تفسيره اکثر مفسرين وي ودا عدم خوف او حزن دا مقيد دي په دخول د جنت دا مطلب نه وي چې چا من لوکړه دنیا کې او پاغه باندې یرا او غم نه نه دنیا کې خو بهي جنت کې بني دا شان دي په جنت کې ره دنیا کې نه نه اعتراض دانشته چره ته وای چې یره بنی او حزن بنی حالانګه پام بیا او باندې راغله ده حدیث کې ناراضی اشد البلاء علی الانبیاء فلم سل ثم لم سل او دا چې کله ده نبی صلی الله علیه وسلم بچې وفات شه دو کالو ابراهیم نو خفاو د سترګونو یو کتنی کنا او سی وی ان بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم ممستابو فراق او جدای باندې حزن کیو نو حزن خو راغله ده دارنګه بقره کې براشي ان شاء الله رسول روان دی اوسل 1550 کې چې ټول ایمان والا ته الله وایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات خام خوف ضرور به تاسو ازمه کوم یره بدر باندې راولم غم بدر باندې راولم یره غم پر راضی کوم دلیل دې په دې خبره باندې چې دا جنت کې یاديخه او دغه وجره چې په اکثر آیاتونو کې چې کله د اخرت اجر ذکر کین نو حالت ذکر کړي دا لکه رسول بقره 12 پیته کې یو سل دولس کې دارنګ 212 پیته کې 213 یا کې 212 یا کې دیو سورې بقره کې براشي دا سي پډې سورتونو کې راغلي دي بعض مفسرین لیکلي دي نشاپوري چې دا په دنیا کې په دنیا کې به هم په د باندې غم نه خزن بنې ولي یو سړی ویلې غم په نه راځي بچې مرشي پلارې مرشي بل څه وشي دا خزن نه دی یاره نه در دنیا وی ځکه مؤمن چې دی رضا دی په قضا د الله او کوم سړی چې د الله په قضا باندې رضای نو په هغه باندې نه یاره راځي نه پیغمی بلکې فلا نحی انه حیات طیبه دل پاکیزه ژوند ورکو پاکیزه ژوند سي په د هر حادثه راشي د دوړو پای حرکت نه کوي الله له طرف نه دی نو ذکر سفیان رحمه الله بارکه ده کنه چې ناس ته درس وکاو او په دې کې اوتا کاروبار وکاو تجارت یو پکارو علما ولا چې څنګه څه تجارت او څه کاروبار کوي خلکو ته نه کینی ولی نه داغه مسلې سری او بیا خلق علم ته دین ته پسپک نظر باندې ګوري کنه دغه وجه چې زموږ سلف صورت یې رشیوی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کپڑے کاروبار کوو دکانو نه وو پکې ها دغه شان نور علما ولا وګوره د علما صورت یې رشیوی دي کنه داغه د نمونو نه پته لګي جساس معنی د جس کار به کو د قلای کار به کو او خودوري د کټو کار به کو اجوري فخت به پخول د خختو کار به کو حلوائی حلوا به پخولا بازار کې به خرصولا خپل کاروبار یې کوه تاسو والا کرابیسی په دې نمونه باندې زموږ علما نیولې علما تیر شي دي خو غیته د نسبتونه دي دا ولي وته وي دا ځکه کدا ز ذکر کوم کنه ان شاء الله چې د سلو نو ثواب ذکر کوم چې علما او خپل کارونو کاروبار سفیان سوری رحم الله دې ودل چاویلې مو ته دمر الوی عالمه دا حدیث او د قران درس کې او ته بیا هم لګی تجارت کې نغوت وته وی لولا هؤلاء الدراهم والدنانير لکمن دل بنا هؤلاء الملوك کمون سره دا دراهم او دنانیر نه د دنیا کار هم نه کولې د مالدار او خلکو به زمونږ نه خپلې جوړې کړې خپلې ایزار به را باندې پاکول کنه چې د مولا دا حال دی چې د غلط سړي د وجنه دی او چې سړي د وجنه حق بری دي ها هغه باندې غلی شي ولې خپه کیږي کنه چې هغه خپه کیږي نه دی بیا کوله مسله کولې شي چې کله د خپل غټلې او گزاره روانه وي نه دوی بیا چې په خیال ساتلې چې زه الله نه ولې یاره نه کوم نو دا وجره چې سفیان رحم الله بدا کار کوو تجارت دی کوو تم نه وکی او تغلی کوم ته خبر وکړه ویجی تا چې کوم قافله روانه کړی وا اګه سان تلی دی خو هغه دوبه شو هغه کیشته دوبه شو اما ټول لا نه ویلې شو دا چې الحمدلله درس په ختمې دو یا ګنټه یا دو ګنټه درس چې څنګه وشو ورته بلګه سره ویجی غړم به خبر غلط هغه زمانہ داسې و چې دا موبایل زمانہ دا نه دا ډاک زمانہ ده خو کسان زیرا زینو پته لګی کنه پاس باندې به کسان زیرا عمر رضی الله عنه زمانہ کې د ډاکانی نظام او د معاویر رضی الله عنه بیا تیز کو هغه دا و چې پاس باندې به سره لاړو هغه ته به خبر هغه سم دتی دا هغه چوکې نه بلی ته وړو هغه به هغه نه بلی ته وړو په دې طریقه به خبر را رسیدو نه په خبر کې به کله کله داسې وشو چې اوسري به پوره خبر نه اورېدل په حواسه کې به خبر را واغسته هغه ته به وي خبر به وشو نه بل شي به دې جوړ شي نو پدې کې خبر راوړل چې ویجی خبر غلط ورومبه مال خپل زیاته رسیدلې او خګټه کړې ده مې دې بیا غل شو الحمدلله یو څه وته ویجی جی به کار دی وکړو په کار خدای چې په سړي سره مصیبت راشي نو ان لله و ان الی یا ان لله ما خذل و ما تا او کل شی عنده بجل مسما دا وای کنه چې کله په دوه خوشحالي راشي نو الحمدلله وای کتاب په دوه صورتونو کې الحمدلله هغه الحمدلله ما پدې خبر نه دی ویلي کله چې ما ته خبر وکړه چې تاسو دور دور مال ضایع شو ناغه لکونو کرون روپو مالو کنه یما به خپل لته قتل چې زما په دیړه باندې تاثر شته الحمدلله اړه می پارامو نو ځکه مال الحمدلله وای چې ستایل دی الله لږه زما غړو په زیری مضبوط تیس پروا مې نشته وی چې دا بل تنراغه مال د خوشاله خبر راکې چې سړي دا خبر ورکې چې معلوم په زیب عموم دی شو نو راګټېم کړی دا نیما بیا دیړه تو قتل زما په دیړه کې څه خوشحالي راغلی دا څه لوی راغلی دا څه فخر راغلی دی وی چې اړه مې وکړه اړه مې خپل زی او الحمدلله په دې باندې ویلې ها ولی ویک په دې دنیا زما دې زړه کې څه حرکت راتلې کنه چې را د الله نو په لکه خفقان راغی یاراله دنیا نو دیو جن خوشحالي ور ماړو دنیا دا کاروبار په خوده دا خو ما د اخرت نه لري دا د نیکانو خلکو زړه دې مقصد مې دا و چې باندې یاره نه راځي ای غمم نه راځي یو تن بلار روانو چې وی قتل ابن جوزی رحم الله علیه کلی ټول زید او خان ډکو بلا او خان پراتو بزرګونو مړ دي یو بوډه ګرځي دا تاسو ته وکړو پیدا او خان بچاو ناغه او تا هغه بوډا ویناسته کاکا دغه د پاسه غونډه د پاسه د لور شدار ته ویل چې دا خواله رااله ما عربو ځاړه عربو هغه پړی هغه گل پړی رستل داسه لګیا دی پړی نیما ته چې کاکا سلام په واچو دا وکان ستاو وی هغه راته چې زما په نوم نیما ته چې دادی باندې څه چل شوی دی چې ټول مله پراته دی خو په زور ګونو خان دی لکونو روپو مال له هغه خاندل وی اغه ذات واپس واغسته چې راځو چې چاونه هغه واپس واغست دا څه خلکو ها معنا څه پروانیشته بس هغه اکړی وغه واغست چې دې زله مسلمان ډور سينو بابا نه غمی بیا خوزن پی نه په دنیا کې نه دی بیا دا واغست شي والله عالم ورته جهاد لیکلی دی دا خو نشا پوری لیکلی وی اباظ نور علماء بیا وته ګوره آخری آیات هوا ہے اختصار سرا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اگر کسان چی کفر کړه دیو نسبت دروغ کړه دی آیاتونو زمون ته ولایک اصحاب النار دا کسان اور والدی هم فیها خالدون یبدی پدی اور که همیشه اصحاب جمد صاحب راضی ادا د صحبت نه ماخوذ دی صحبت وی اقتران تفی وسوالی او دیوالی تا او اکثر ملګری ته وی خدا غزه کی استعمالیږي چی اوشه د بل سره ملازمی دایمی او ملګری مرافقات دوام او ملازمت پکې خامخایي امام راغب لیکلیو مفردات کې چا صاحب الملازم للشيء سوان کان انسان او حیوان او زمان او مکان ملازمه ما معنا داتو کدا لازم دی ور ترخه او بلکې مظهری او دې کې ان شاء الله را بشي دا معنا کړم دا چولایک ملازمون ناره دا کسان لازم دی ور ترخه او یو دې کې ته جهنم چې کوم څوکیدار دی ملائک اغي ته اصحاب لري ور والدینا اغي ته ویل دي دغه مسلط کی پاغه سورہ مدثر کې براشي او دیرش کې ردینا علاوه کوم زم چې راغلي دي په معنا د ملازم راغلي دي اصحاب النار اصحاب الجنه اصحاب مدین اصحاب الیکا اصحاب الحجر اصحاب الرس اصحاب القریا اصحاب الكهف اصحاب السبت اصحاب الاعراف اصحاب الصراط اصحاب الیمنه اصحاب الیمین اصحاب المشعمه اصحاب الشمال اصحاب الخدود اصحاب السفینه دا ټول ځینې د وګړو په دغه معنا دي اصحاب الجنه قران کریم کې زیات لزل راغلي دي اصحاب النار نو لزل راغلي دي اصحاب الجحیم شپږ لزل راغلي دي ها هم فيها خالدون یو باغ کې همیشه بیا وته ګوره باز اللهم الشیطان عنها ولری کل دی دوالو لا شیطان دغه جنت نا فاخرجهما دوی باسل دا دوال مما کان فيه دا غزنا چودا دوال پاغه کې وقلنا ومنگویل اهبتو کسشه بعضکم لبعضنا دو بعض استاسو بدا بعضی دشمنانی ولکم فی الارض مستقرون او استاسو دا پارا پزمکا کی زیده استوگنه ده ومتاونو فیدیدی الاحین تر سوختا فتلقا آدمو نزدکر آدم علیہ السلام من ربیه دخل ربنا کلمات یوسو کلمه فتاب علیه نو توبه قبول کړه داغه رجوع د رحمت او کړه پاغه نو مې ربانی او کړه پاغه انه هو التواب الرحیم یقینا هغه خاص هغه توبه قبول اونګه مهربان نه قلنا مونګویل اے بتو منها کوشه د دینا جميعا طول فیم یاتینکم منی هدن نو کچ تراشی تاسو ته زماد طرف نه هدایت رسولو کتاب فمن تبع هدایا رسول کتابداری وکړه د هدایت زما فلا خوف علیهم نبوی سیر پاغی ولا هم یحزنون او نبوشی دی غمجن والذین کفرو او آغا کسان چه کفر کرده و کذبو بی آیاتنا نسبت دروغ کرده آیاتونو زمونتا اولائک اصحاب النار دا صفتون والاور والدی هم فیها خالدون ایبا پاغی کی همیشہ